Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi? Hayır, onlar yakında bilecekler. Yine hayır, elbette yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı? Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık. Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik. Şüphesiz ki iyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz. O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak. Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı. Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir. Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dopdolu içecek kadehleri vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler. Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler. O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler. İşte bu gerçek olan bir gündür. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutar. Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kafirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır. O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir. O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir. İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar. Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın. Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. ''Ben sizin en büyük Rabbinizim.'' dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı. Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır. Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı. Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi. En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır. Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzulardan men ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer de cennettir. Ey Muhammed! Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Sen onu nereden bilip anlatacaksın? Onun son bilgisi sadece Rabbine aittir. Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber, kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti. Veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı. Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne? Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir. Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık. Sonra yeri güzelce yardık da, orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik. Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır. O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır. Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır. İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp düştüğü zaman, dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman, doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman, ruhlar bedenle birleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açılıp yayıldığı zaman, gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman, Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman, cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir. Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür. O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir. Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir. Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir. Andolsun ki o Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür. O gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir. Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz? Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür. Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman ve kabirler altüst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman, insan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır. Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur. Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz. Oysa sizin başınızda yaptıklarınızı yazan çok değerli muhafız melekler vardır. Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler. Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü? O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman ölçüyü tam yaparlar. Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar. Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı? O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır. Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri siccin denen kitaptadır. Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline. Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar. Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır der. Hayır, doğrusu onların kazandıkları günahlar kalplerini paslandırıp bürümüştür. Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar. Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir. Sonra da onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir. Ama iyilerin amel defterleri ise İlliyun denen kitaptadır. İlliyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır. Onu Allah'a yakın olan melekler görüp içindekilere şahitlik ederler. Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler. Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler. Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın. Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar. O şarabın karışımı yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği teslim denen bir pınardandır. Günah işleyenler dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı. Ailelerine döndükleri zaman da bu yaptıklarından zevk duyarak dönüyorlardı. Onlar müminleri gördükleri zaman işte bunlar sapıklardır diyorlardı. Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler kâfirlere güleceklerdir. Tahtlar üzerinde oturup o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman, yer uzatılıp dümdüz edildiği, İçinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir. Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın. Amel defteri sağından verilen kimse kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir. Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi. Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu. Akşamın alacakaranlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız. O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar. Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar. Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir. Ey Muhammed! Sen onlara acı bir azabı müjdele. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, İçi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir. Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar, müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz ki, İman eden erkeklerle, iman eden kadınlara işkence yapıp, sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır. Doğrusu, iman edip salih amel işleyen kimseler için de, altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir. Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur. O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar. Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi? Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Kurtulamazlar. Doğrusu o kitap, Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldızı andolsun ki, Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır. O halde insan neden yaratıldığına bir baksın. O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır. Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır ne de bir yardımcısı. İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka ve eğlence değildir. Kâfirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum. Ey Muhammed! Şimdilik sen kâfirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur. O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir. O otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir. Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da. Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa öğüt ver. Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır. Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir. Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki, rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar, fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir. Onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur. Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki, nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır. Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır. Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı? Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir. Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre, Zilhicce ayının ilk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır. İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi? Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı. Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir. Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der. Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da, Rabbim bana hor baktı der. Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz. Mirası haram helal demeden yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman, Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak? O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz. Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık. Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi. Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır. İşte onlar, amel defterleri sağdan verilecek olanlardır. Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerini, etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir. Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmerli bir azap indirdi ve yapacağı azabın sonundan korkmayarak onları yerle bir etti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir. Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman, malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz. Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da, ahiret de yalnız bizimdir. İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir. Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır. Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır. Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın. O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi? Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı? O halde yetimi ezip üzme. El açıp isteyeni de azarlayıp kovma. Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı? Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi? Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul. Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık. Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir? Allah hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur. Hayır, gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir. Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek? Ne dersin? Engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Eğer o bundan vazgeçmezse onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi. Kitap ehli olanlar ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Oysa kendilerine sadece hakka yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur. Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir. İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar da halkın en iyileridir. Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar. Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara, o tırnaklarıyla ateş saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, orada tozu dumana katanlara ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki, gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir. Doğrusu o, mal sevgisine çok düşkündür. Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kapıyı çalacak felaket. Nedir o kapıyı çalacak felaket? Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır. Sevap tartısı ağır gelen kimse razı olacağı bir hayat içindedir. Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince onun gideceği yer bir cehennem çukurudur. O çukurun ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, Nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız. Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz. Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız. Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız. Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz. Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz. Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki insan mutlaka hüsran içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır. Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sen bilir misin? O Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir. Onlar uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü? İşte o yetimi itip kakar. Yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez. Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler. Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, ey kafirler! Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği, insanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman, Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu mahvoldu ya. Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı. O yakında alevli bir ateşe girecektir. Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Yüce Allah doğru söylemiştir.